अब 11 ऋचा वाले 21वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पदवाच्य राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो राजा बिजली के सदृश, बलिष्ठ सूर्य के सदृश, उत्तम प्रकार प्रकाशित सेना पर निष्कंटक अर्थात दुष्ट जनादि रहित राज्य को पुष्ट करे, वही इस संसार में संपूर्ण प्रतिष्ठा और संपूर्ण आनंद को प्राप्त होके शरीर के त्याग के समय मोक्ष को प्राप्त होवे। अब राजगुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसकी पूर्ण बल वाली सेना और बड़ा यश, असंख्य धन, पूर्ण विद्या, उत्तम गुण, कर्म स्वभाव और सहाय होवे, वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे सूर्य, अंतरिक्ष, प्रकाश, भूमि, जल और कार्य जगत को व्याप्त होकर सबकी रक्षा करता है, वैसे ही प्रतापी और उत्तम सहाय युक्त होकर हम लोगों की उत्तम प्रकार रक्षा करके प्रकाशित होइए। भावार्थ, जो राजा बड़ी सेनाओं से संग्राम में विजय को प्राप्त हो तथा बहुत धनों और प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है, उसी की स्तुति करनी चाहिए। भावार्थ, जो राजा विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त नीति को प्रकट करता, सत्कार करने योग्यों का सत्कार करता, दुष्टों को दंड देता और प्रयत्न करता हुआ राज्य के पालन से ऐश्वर्य की उन्नति करता है, वही सर्वत्र सत्कृत होता है। अब राजा के साथ प्रजाजनों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा आदि मनुष्य प्रशंसित पुरुषों की प्रशंसा करें और प्राप्त हुए पुरुषों की रक्षा करें तो वे श्रेष्ठ होवें। अब राज विषयांतर्गत राजभृत्यों के कर्म को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो कर्मचारी लोग धर्म से राज्य का शासन करते हुए राजा के राज्य में सत्य न्याय से प्रजाओं का पालन करते हैं, वे अतुल आनंद को प्राप्त होते हैं। फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गवय के साधर्म को गौ धारण करती है, वैसे ही धार्मिक पुरुषों के साधर्म को राजा लोग धारण करें, और जैसे मेघ जलदान से सबको तृप्त करता है, वैसे ही राजा अभयदान से सबको सुख देवें। भावार्थ, हे राजन, जिससे आप हम लोगों को आनंद देते हो, इससे आनंदित निरंतर होते हो, और जिससे आप सुवर्ण हस्त में धारण किए हुए दान सहित हस्तयुक्त हुए योग्यों का सत्कार करते हो, इससे आपकी कल्याण करने वाली नीति है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के सदृश प्रकाशित, न्याययुक्त, अभय का देने वाला और सब प्रकार से सबका रक्षक नायक होवे, वही चक्रवर्ती होने के योग्य होता है। भावार्थ, जो जिसके लिए विद्या को देवे, उसकी सेवा उसको चाहिए कि यथा योग्य करे। इस सूक्त में इंद्र राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इसके अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 21वां सूक्त और 6ठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 22वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पदवाच्य राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य मेघ को धारण करता और नाश करता है, वैसे ही जो राजा श्रेष्ठों को धारण करता और दुष्टों को दंड देता है, वही हम लोगों के पालन करने योग्य है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो बाहुबल से दुष्टों का तिरस्कार करता हुआ मनुष्यों के उत्तम गुणों से उत्तम और मित्र के सदृश प्रजाओं को पालता है, वही लक्ष्मीवान, प्रजावान, न्यायधीश राजा होने के योग्य होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो योग्य दंड से सूर्य प्रकाश और भूगोलों को कंपाते हुए के सदृश प्रजाओं को अधर्माचरण से कंपाता है, वही पूर्ण विद्वान राजा होता है। अब पृथ्वी के धारण भ्रमण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो प्रकृति रूप कारण से उत्पन्न हुआ बड़ा अग्नि संपूर्ण भूगोलों का आकर्षण करता है, माता और पिता के सदृश सबका पालन करता और अंतरिक्ष में घुमाता है, उसको जान के कार्य सिद्ध करो। अब भूगोल के भ्रमण दृष्टांत से राजगुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य किरणों से आकर्षण करके संपूर्ण भूगोलों को धारण करता है, वैसे ही बड़ी सत्पुरुष आदि सामग्री को करके राजा द्वीप और द्वीपांतरों में स्थित राज्यों को शासन देवे। अब विद्वद्विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जिस राजा की सफल वाणी और धर्मयुक्त कर्म वर्तमान है, उससे गौओं से बछड़ों के सदृश प्रजा तृप्त होती है और उससे दुष्ट डरते हैं और यश विस्तृत होता है। भावार्थ, हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे आप लोग ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़कर राजनीति से राज्य का पालन करते हैं, वैसे ही आप लोगों की स्त्रियां स्त्रियों का न्याय करें, ऐसा करने पर दृढ़ राज कर्म का प्रबंध होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब राजनीति के अध्ययन से अध्यापक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे प्रजाजनों, जो लोग अपने राजा को पीड़ा देवें, वे आप लोगों से नाश करने योग्य हैं, और जैसे रात्रि किरणों को नष्ट करती है, वैसे ही धार्मिक राजा के बल को प्राप्त होकर शत्रु दूर होते हैं। भावार्थ, हे राजा आदि जनों, आप लोग मिलके प्रजा को पीड़ा देने वाले के बल को नाश करो, और जो आप लोगों के उत्तम वस्तु उनको हम लोगों में धारण कीजिए, और जो हम लोगों के उत्तम रत्न उनको आप लोग धरें। अब उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो लोग हम लोगों के नीति के अनुकूल वचनों को सुनते और हम लोगों को विद्वान करते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोगों को चाहिए कि निरंतर करें। भावार्थ, हे विद्वन, जिससे आप सबके लिए विद्या देते हो, इससे आपके साथ मित्रता करके आपके लिए बहुत धन और अन्न देकर निरंतर सत्कार करें। इस सुक्त में इंद्र पृथ्वी धारण भ्रमण विद्वान अध्यापक और उपदेशक के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 22वां सुक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 23वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से प्रश्नोत्तर विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, किससे पढ़कर विद्यार्थी कैसे विद्या का सेवन करे और कौन विद्वान होवे, इस प्रश्न का ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह करके विद्या की कामना करता हुआ आचार्य के समीप जा और सेवा करके नियत आहार विहार युक्त हुआ रोग रहित होकर विद्या की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रयत्न करता है, यह उत्तर है। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान वा राजन, कौन किसके साथ पढ़े, कौन किसके साथ न्याय करे वा युद्ध करे, कौन इनमें श्रेष्ठ, इस प्रश्न का जो प्रशंसित कर्मों के अनुष्ठान और वृद्धि करने वाले होवें, यह उत्तर है। भावार्थ, जो विद्यार्थी और राजा के जन यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचनों वा शास्त्रों को उत्तम प्रकार सुन मान और निश्चय करके पुनः कर्मों का आरंभ करते हैं, वे ही संपूर्ण जानने योग्य को जानते हैं। भावार्थ, हे अध्यापक वा राजन, किस प्रकार से इस विद्या वा अभय को प्राप्त होवें और किस प्रकार से ये विद्वान होवें, इस प्रश्न का जो सत्कार से श्रेष्ठ पुरुषों से शिक्षा को ग्रहण करके धर्म का सेवन करें, यह उत्तर है। अब प्रश्नोत्तर से मैत्रीकरण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, मनुष्य को किसके साथ कब मित्रता और किस प्रकार मित्रता का निर्वाह करना चाहिए और मित्रों के साथ कैसे वर्तना चाहिए, इस प्रश्न का यह उत्तर है कि जब उत्तम प्रकार परीक्षा करे तब उसके साथ मित्रता की, और जो इस जगत में सबके साथ मित्राचार करने की कामना करते हैं उनके साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिए।